سوره علق را هم میخوانیم. در سوره های گذشته بیشتر هم موضوع توحید بود، تبشیر هم بود، تخویف هم بود، تسلی برای رسول الله بود. حال در این سوره دستور به خواندن و قرائت قرآن مجید هست. اولین سوره ای که نازل شد یا اولین آیات، پنج آیه اول، اولین آیاتی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد، الله می فرماید اقرا باسم ربک، بخوان ای حبیب به نام ربت بخوان. علما می دانند که هر جا که بسم الله می آید فعل را مقدم نمی کنند، اول نام خدا را مقدم می کنند. مثلا می خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم آکل، یا مثلا فقط به نام خدا من می خورم. بسم الله الرحمن الرحیم اشرب، فقط به نام خدا من می نوشم. هر چیز می خوری بسم الله میگی. اون فعل، اون عمل، مثلا شما سوار ماشین میشی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی فقط به نام خدا که رحمان رحیم هست من سوار ماشین میشم، من رانندگی میکنم، من میخوابم، من بلند میشم، من فلان میکنم، تجارت میکنم. هر جا که بسم الله بگی نام الله مقدم است، اون فعلی که انسان انجام میده اون فعل بعدا میاد تا معنای حصر بشه. معنای حصر یعنی فقط به نام خدا، نه نام غیر خدا. اما اینجا معنای حصر نیامده. چرا؟ اقرأ بسم، نه فرمو بسم ربک اقرأ، بلکه فرمو اقرأ بسم ربک. علماء نشتم به این دلیل که الله عز و جل چون اولین آیه هست نازل میشه، هنوز توحید هم تفهیم نشده، گرچه همه انبیا فطرتاً بر توحید هستند، توحید هنوز تفهیم نشده با تفصیلش. اما الله میخواد اشاره بکند که در رأس همه مسائل علم است. اول علم، حتی توحید را هم انسان نمیتونه بفهمه بدون چی؟ علم. پس اینجا اقرا را، قرائت را، خواندن را، علم و سواد و دانستن را حتی بر نام الله هم چی کردند؟ مقدم کردند. اقرا باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام ربت، آن ربی که خلق تمام را آفرید. خلق عام هست، خلق کل شی، همه چیز را آفرید و بالخصوص خلق الانسان من علق، بالخصوص آفرید الله انسان را من علق، از علق، لخته خون، از ماده قریب، نه ماده قریب گفته، ماده بعید که خاک نگفته، بعد از اون منی نگفته، علق را ذکر فرموده. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی بخوان آنچه که ما یتلا علیک، آنچه که از سوی رب اکرم بر تو تلاوت میشه. و ربک الاکرم، رب اکرم، ربی که بر همه چیزها اعزز هست، اشرف هست، اکرم هست، اعلا و برتر هست. الذی علم بالقلم، اون ربی که با قلم آموزش داد. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان آموخت و یاد داد اون چیزی که نمیدانست. پس هر کاری میکنی به نام اون رب و بخوان هم به نام اون رب. این آیات تا اینجا اول نازل شدن، بعد رسول اکرم، اینا مقدمه بودن، بعدن الله عز و جل آیات بعدی را نازل فرمود، یا ایها المدثر قم فانذر. اما کلا ان الانسان لیطغى، از اینجا به بعد الله عز و جل درباره انسان سرکش می فرماید، انسانی که خودش را از وحی الهی بی نیاز می داند، انسانی که مغرور مال و ثروت است، انسانی که در غرورش با حق و با اهل حق مبارزه می کند. گرچه درباره این آیات همه مفسران نوشتن که مصداق اول این آیات و شأن نزول این آیات درباره ابو جهل است. این فرد ابو جهل است که خدای عزوجل به این صورت ازش یاد می کند، ذکر سوئش هست. اما ما زیاد روی شأن نزول تاکید نمی کنیم، به دلیل اینکه هر کس میتونه مصداق این آیه باشه. امروز هم ابو جهل ها هستند، شما مطالعه بکنید افراد دور برتون هست، این صفات را نگاه بکنید، این صفات خیلی ابو جهل ها هست، این صفات را دارند. بعضی هم مغرور مال و منال هستند، بعضی هم مغرور پست و قدرت خودشون هستند، لذا طغیانگرند، سرکشند و با حق و با اهل حق مبارزه میکنند، نمیگذارند حق به پیش بره، جلوی کار دین را، جلوی کار تعلیم را، جلوی کار تبلیغ را، جلوی کار الله را میخوان بگیرند. لذا اینها امروز مصداقند. ابو جهل همین کار را میکرد بدبخت، و ابو جهل رسول الله را بیم میداد، میترساند از افرادی که دور برش هستند. الله عز و جل میفرماید اونا را فرا بخواند، بیان به میدان، ما هم داروغه های جهنم را برش میخوانیم. لذا امروز هم شاید کسانی تهدید بکنن اهل دین را، امروز هم شاید ارعاب باشد، تهدید باشد. لذا آیات را مطالعه بکنید، صفاتی که در این آیات بیان شده ببینید، بعدن مصادیق را خودتون پیدا بکنید چه کسانی هستند. الله می فرماید کلا، این کلا به من حقا هست، حق این است که ان الانسان لیطغا، همانا انسان سرکشی می کند. مراد از انسان، انسان کافره، انسان مشرک، الف لام اهدی هست یا همو ابو جهل است. ارآه استغنا، سرکشی می کند به خاطر چی؟ این که می بیند که مستغنی هست، مال داره، پول داره، فرزند، اولاد، همه چیزش برابره. لذا این باعث بجایی که تواضع بکنه مستغنی و متکبر میشه. ان الى ربك الرجعا، الله عز و جل تخویف بیان میفرماید که بازگشت به سوی ربت است. ان الى ربك الرجعا، به سوی رب بازگشت است. این بدبخت نمیدونه که بازگشت به سوی رب هست، که جلوی نماز میگیره. ارائیت الذی ینها، آیا دیدی اون انسان سرکش مغرور متکبر که ینها، باز میدارد کی را؟ باز میدارد عبدا اذا صلا، بنده خاص ما را، محمد رسول الله را، زمانی که نماز میخواند. این بدبخت جلوی نماز را میخواد بگیره، نمیذاره که نماز بخواند. این ابو جهل که از نماز جلوگیری میکند. عبدا اذا صلا، الله میفرماید ارائیت ان کان علی الهدى، خبر بده اگر این بنده خاص بر هدایت باشد که هست، او امر بالتقوا، یا دستور به تقوا بده، اون وقت اون کسی که این کار را میکنه نتیجه چی خواهد بود؟ ارائیت این کذب و تولا، خبر بده این انسان بدبخت یعنی ابو جهل اگر تکذیب بکند دین حق را، و تولا و پشت بدهد از اطاعت خدای عز و جل، یعنی بد عقیده و بد عمل باشد، آیا علم یعلم بان الله یرا، نمیداند که خدا او را میبیند؟ جواب هر دو این ارائیت همینه، یعنی به من بگو اگر این بنده ما هدایت بر هدایت باشد که هست، و دستور میده به تقوا و خدا ترسی، و او میاد این را جلوگیری میکند، نمیداند که خدا او را میبیند؟ و همچنین خودش که تکذیب میکند و از اطاعت خدا سر میزند، آیا نمیدانه خدا او را میبیند؟ الله عز و جل الان تخویف برای این نوع سرکشان که مانع اهل حق و اهل دین هستن بیان میفرماید. الله میفرماید کلا لئن لم ینتهی، حق این است که اگر این انسان باز نیاید از این حرکت شنیعش، لنصفعا بالناصیه، ما میگیریم موهای پیشانیش را. ناسیه این موهای قسمت جلو که بالای پیشانی هستن، اینها را میگیریم میکشیم او را. ناسیت کاذبت خاطئه، اون پیشانی دروغگوی خطاکار پیشانیش که بر پیشانی از پیشانی چه میبارد؟ دروغ، خطا، گناه، طغیان. این موهای پیشانی را میبیریم و به جهنم میاندازیمش. فلیدعو نادیا، اون روز اون بخاند هم نشینان خودش را. نادی میگویند هم مجلسی ها را، اونایی که باش هر روز جلسه میکردن. اینها جایی داشتن به نام دار الندوه، ندوه به معنی مجلس، و جلسه تشکیل میدادن. سرداران قریش، سرداران کفر و شرک بر علیه رسول الله. الله می فرماید همون هم نشینان، همون هم مجلسی ها را بخاند روز قیامت، که ما موهای پیشانیش را میگیریم و پرتابش میکنیم وسط جهنم. سند عز زبانیه، ما زبانیه را صدا میزنیم که حریف همه اونها است. زبانیه داروغه جهنم است، مامور جهنم است، مامور خشن و وحشتناک جهنم است. لذا این بخاند پارتی خودش را. کلا لا تطعه، الله می فرمه حق این است که لا تطعه، از این انسان اطاعت نکن. هرچی او میگوید گوش به حرفش نباش. واسجد، تو کارت را بکن. جلوی نمازت را میگیره، تو نماز بخوان به هر قیمتی. اون در مسجد نمیگذارد، تو در خانه بخوان. اون علنی نمیگذارد، تو مخفیانه بخوان. نماز را بخوان، واسجد. یعنی اون که میگه نماز ممنوع، در بعضی کشورها هستند بعضی حکام جور متاسفانه که به ظاهر حاکم مسلمان اعلام کردن جوانان زیر 25 سال حق ندارن به مسجد بیاد. این جلو نماز را میگیرد، این از ابو جهل بدتره. لذا الله میفرماید که لا تطعه، از او اطاعت نکن. واسجد واقترب، سجده کن و به وسیله سجده قرب الله را حاصل کن. هر که میخواد نزدیک که خدا بشه، قرب الله را حاصل بکنه، اینجا خدا نشون داده قرب الله با چی حاصل میشه؟ واسجد، با سجده. با سجده قرب الله حاصل میشه. شب بالخصوص که نماز تراویح میخوانید، این را در ذهن استحضار داشته باشید. به قول علامه مفتی محمد تقی حفظه الله، هر شبی 40 بار میری قرب خدا را حاصل میکنی. 20 رکعت تراویح، 40 بار سجده، 40 بار قرب خدا را حاصل میکنی. پس اگر ما استحضار داشته باشیم با حضور قلب، و وقتی که به سجده رفتیم با حضور قلب بگیم سبحان ربی الاعلا، رب اعلای من از هر شریک پاکه، چه سعادت بزرگی هست. لذا قرب خدا اینطور حاصل میشه. ولی ما متاسفانه در نماز هستیم و فکرمون با گاو و خر است، به قول شاعر دیگه این نماز تأثیری ندارد. قرب الله با استحضار میشه، طوری که فکر کن خدا را میبینی و خدا تو را میبیند. الله عز و جل توفیق عبادت خالصانه مخلصانه با حضور قلب عنایت بفرماید.